момче, аз най-нена дейно срещнах момче. Художник тук беше с четка в ръка, рисуваше кея пара брега. Момчето, което ти срещна веднъж, отдавна е вече един любим мъж. Няма даже малка следа от този сатиф и от моите плътна. Ти неща в нас, има тайна сила, често те в живота.